صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 9 نمبر کې سټ په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 21/7/2007 کې شوې ده. تدید ملایدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 او د کیو شوې جوړ څنګه چلې زه خو غره بیم نو امه ما आवाज خو د پنجابیانو په شان ته خوګ نه زه خو درې وي خو نه خدای باندې یانو رب العالمین د ربوبیت او تربیت صفت د چاله د الله دا صفت الله ځان له ثابتې او د غیر نه نفي کوي چې ستاسو د ژوند ذمہوار څوک دی الله بل څوک نه سورته آل عمران راوړوي آیت نمبر 64 سالور شپیتم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ واد کتاب والاو یا لال کتاب و کتابیانو تعالو الہ کلمتن راشی تاسو یوی خبری تا چه برابر دا زمنگا استاو سرمیان دا اللہ نابودا الا اللہ چه منگ با بندگی نکو بید اللہ ندیچا والا نشرکا بیشان اوی صدار بنا جوڑاو دا اللہ سر ایز بلاوم ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبا جوڑای زن زمنگنا زنو لرا اربابا من دون الله زموار ده شریعت بید اللانا اربابا رب العالمین زموار او مصلح سوک ده الله بل چا تبا مصلح نوایو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبا جوڑای زنی زمنگا زنو لرا زیموار ده شاره چه دا زمنگا ده جوان ده قانون زیموار دا بنو جوڑاو بیده اللہ نا یوازی اللہ زمنگ ده جوان ده واقدار ده بلچا پا قانون بانده با جوان ده تیرهو اس خلق تیرهی که نتیرهی نتیرهی دا روغ موائی اول نتیرهی دا غم ده چا پا طریقه کیی پروازونو نکی خادی پروازونو کی غم پر واجنو کوي دا کته طریقه د ملک غلا پرې دوا په دې خپل کور کې قانون د شریعت نافذ کا خپل کور کې غم کې رواجونه کوي خادای کې رواجونه کوي کویدن کې رواجونه کوي سنت کې رواجونه کوي هر څه رواجونه دا یا د بابا طریقه دا یا د ابای طریقه دا یا د بابا په طریقه روان دی یا د ابای په طریقه نو رب العالمین چې توای چې زبا الله ستاسو په تربیت وخت روم چه ترا توائی دا اوکانو کوم بے او چه ترا توائی دا مکانو نبے کوم لا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اتی اہم نمبر آیات کیوں ہوئی اسی کی وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابَا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ او حکم نکی تاسو تا دا نیکان بندیان دا چو جوڑ کی تاسو فرشتی و پیغمبران اربابا من دون اللہ اربابا زیموار دی توا زیموار نوائی سورت یا نام آیت نمبر 164 یوصل سالور شپیتم اتم سپارا سورت یا نام قول غیر اللہ ابغی ربان وہوا رب کل شائع قولو ارتوا غیر اللہ ابغی ربان عبید اللہ زولتو ما قولو غیر اللہ ابغی ربان و عبید اللہ زولتو ما بلی او زیموار دو جوان غیر اللہ ابغی ربان عبید اللہ اگرم زان لزیموار و هو رب کل شای او آغا اللہ ری زیموار دار سو سوار لسم کم وی دانام قولا غیر اللہ اتخذ ولیان فاتر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم اغير الله اتخذ وليا فاتر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم نارنگ آیت نمبر بہتر کم ہوئی اکہتر یو یائم قل انا ہدا اللہ هو الہدا وتو آیا خودنا دا اللہ دا کر خودنا اللہ چکما خودنا کئی دا جوان دا طریقی لارا خی دا بالکل صحیح خودنا دا بلا خودنا نشتا حصر دیکھنا انا ہدا اللہ هو الہدا قانون دو جوان تیرو لو دا اللہ دا بلچانا و امرنا لنسلم لرب العالمین و امرنا لنسلم لرب العالمین او منگ تاویلی شوی دی چه امرنا لنسلم لرب العالمین چه منگ با غاڑا کی دو یکی وازی اغا رب دا مخلوقاتو تا اغا تب غاڑا دو بلچاتا نا دارنگی سورت توبہ آیت نمبر 31 لسم سپارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 31 یو درشم اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم اتخذوا احبارهم وربانهم جوڑکڑی ادائی خپل مولیانو نا خپل پیرانو نا زیموار دا شریعت بے دا اللہ نا اربابا من دون اللہ زیموار دا شریعت بے دا اللہ نا او عیسیٰ زوید مریم لهم وما امرو الا لیابدو الہ واحدا لا الہ الا ہو سبحانہو اما اشرکون وما امرو الا لیابدو الہ واحدا او دیتنی دوی لشی مگر دا خبرا دیتنی دی بادت دیو کی آواز دا اللہ یا واجد آج تروا یکیو لا الہ الا ہو لا رب الا ہو نشتر ایزی موار بید اللہ نا رب العالمین ناسی گرنو زائلو کی قرآن ذکر کئی چه ربوبیت صفت دا اللہ دے دبل چانا نو رب العالمین یا واجد اللہ دا جوند واقدارو گنا بل سکنا نہ رب گنے مانی دی وزلتا نہ مالک پمانا راضی نہ سید پمانا راضی نہ مصلح پمانا راضی کا ٹول پجام باندھ گور کتاب والا درکم عام کتاب ملاوی کی نا خیر رضان لے پوٹو سٹیٹ کے زبیلا درکم نور الیزا ہاشیا نور الیزا کے مولانا زازری رحمہ اللہ نور الیزا پاشیا باندھے اول چه الحمدللہ رب العالمین دی مدر رب معنی ذکر کردی دی نه سو نه او پاشارو کی ذکر کردی دی رب العالمین چه رب دی دا عالمینو العالمین عالمین جمع دا عالم دا عالم چه پاقی بانی یو شی پی جندیشی عالم عالمی نده عالمی نه دا طول دنیا دا طول کائنات دام دا اللہ پا وجود یو علامه دا دا اللہ پا وجود یو علامه دا بانده چی دا چا تا پوسو که وی تا اللہ پس پیجانی بانده چی دا چا تا پوسو که وی اللہ پس پیجانی بانده چی که که و تا وی این البار تالا تدلو علالبایر و این آثار الاقدام لتدلو علالمسیر فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ وی زمن قانون داده چه اوخ پا چکڑی نمونگوی پا دیلار اوخ تلده چه پلار قدمون پراتی نمونگوی چه پا دیلار سوک تلده نوائینا آثار الاقدامی لتدلو عَلَى الْمَسِيرِ نو فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ آسمان دا لوی لوی برجنو والا والارضو ذاتو فی جاجن آزمکا دا پلنو پلنو لارو والا علا یدلو علا اللتی فی الخبیر ولی دای با پا اللہ دلالت نکی دا سیزونا طول پا اللہ سکی دلالت کوي دا د الله رب العزت د وجود او د الله د شتوالي علامه ده. خو چې سوچ وته کی کنه ساينسدانان وته سوچ کوي او سره د سوچه داهریان دي سره د سوچ څه دي دي کنه نه سره د سوچ الله نه مني. انګريزيان ځان ته بونو میسایان وي خدا سیکولرزم خلق دی سیکولر چې هغه هیڅ مذهب نه مني الله نه مني داهریان ا سیکولر دي سره دې نه چې دومره تجربه کې او پزما کې په اسماني کې دا هم د حالاتو نه معلومه ای چې باران به کیږي او که به نه کیږي. دومره سوچ وکړه فکر وکړه سوچ وکړه نو موږ وایي ټیک دا زو دې کړل ویا دا وختل د سمندر نه بخارات وختل بل لاړل الته ورې سوالات نه راوړېدل ټیک شو دا خدای دې نه کو کړل. دا لږ سوچ بوزا کنه دا مخ کې نه زی دا سوچ مخ کې نه زی په ځای ودرېد بل بخاراتو برای وریز شو بیا را وریدل نو دا دا کتنا برای دی اغنی که بوتلل اول تا وریز دی اغنی که کلا او دا چی تینگ دا بیا را گرزیگی نه دا اولی نه را گرزیگی دا را ورولا چا داری تا سوچ نکی خدا سوچ سوچ نه کنه. رومی وی سوچ کم دی فکر آباشد که بخشایت رهی را آباشد که پیشایت شهی سوچ آقا سوچی که بک شاید رہے چه سڑی تا لار اپرانی زی و راہ آن باشد که پیش آید شاید او لار آغا لاری چه سڑی لپی مخیطا بادشاہ راشی مخیطا بی سڑی لبادشاہ راشی. یعنی سوچ آغا سوچی چه سڑی سوچو کی او اللہ پیوتا ملوشی نو عالم العالمین او جمع راولی دا سکا عالمین زیاد تی د انسانانو ځان له عالم دی د پیریانو ځان له دی د فرشتو ځان له دی د زناورو ځان له دی د ونو ځان له دی داسې عالمونه دي زیات او ذوی الخول غلبه ده العالمین. عبیدالله سندی رحمه الله امام الانقلاب هغه معنا کوي چې د عالمین نه مراد دی ځای کې دا قرآن دی او ای قرآن چه کم ده نو ده گلتو لوتو سرکارو نشته ده نو قرآن کار ده اگه وی اجتماعیت انسانیه برابرول تکمیل ده انسانیت چه انسان دیسه شی پوره شی کامل انسان جوړول نو ای دلتا ده عالمین نه مختلف اقوام ده انسانانو مراد دی تربیت کون که ده مختلف قسم انسانانو گوره کنه. الحمدللہ صفاتنا دا خدای توب دا کم ذات دا آغا ذات دا پارا چه رب العالمین چه آغا تربیت کون که دے دا طول قسم انسانانو دا انگریزیانو دا پیرانگیانو دا یهودیانو دا اندوانو دا مسلمانانو دا طول تربیت سوک کئی اللہ کئی او چه کل دا طول دی ټولو لای تربیت د پارا یو عجیب نظام ولا سکر دی را لیگل دی او پا دی نظام باندی دا ټول مختلف قومون سکی یو کی انما المؤمنون اخوا. بلال رضی اللہ تعالی دا حبشو سلمان دا فارسو صہیب دا رومو ابو بکر دا عربو خطول سو یو انما المؤمنون اخوا. دا مختلف قومونا یو کول دا چا کار دے دا اللہ او دا پا بل نظام نکی گی دا پا کم نظام کی گی دا اللہ پا نظام پا دے بانی اوڑی تفاق نکوی وی دا سے نظام پا کار دے چھ پا طولو بانے فٹ رازی پیٹ دا سے نظام پا کار دے چھ پا طولو بانے فٹ رازی وی تا من خیو کنا د ټولو د پارا فټ نظام د الله نظام دی. ولی الا له الخلق والامر دا مخلوق چا پیدا کړی دی الله. نو چې کوم کارخانه والا کوم مشینډری جوړه کی نو په چالو لري کارخانه دار خو پویږي قبل سو نو دا مشینډری د انسانیت چا پیدا کړی دا الله. نو د دې په چالو لو سو خو پویږي الله. نو د دې د چالو د پارا چې الله کوم نظام راولیږي نو هغه کامل نظام دی رب العالمین. تربیت کون کے طول مخلوقاتو الرحمن الرحیم دا یرا الله جلال لکنه الله صفتنا د خدای توب دی د الله یار سردار د ټول عالم سردار د ټول عالم تربیت کون کې د ټول عالم یارا نو مونږ خو باغه سره خبرې نشو کولې هغه تک مونږ درخواست پیش کو نو هغه د ټول عالم بادشاہ دی نو چې دی یوی ځلی ډی سی شي نو اچا سره خبرې نه کوي نو بیا چې د ټول عالم شي بادشاہ شي نو هغه خو بیا زمونږ نه درخواست اوري او نه به زمونږه منی او الټا برا باندې غصی کوي چې ګوره زما کندریانی زړه ډوډۍ در کوم دا چلے هغه چلے بیا هم سم نه چلیږي وی نا نا الرحمن الرحیم لوی دې مهربان او الرحیم مهربانی داغه خوې دې الرحمن الرحیم مهربان دې او مهربانی داغه خوې دې سره دې دومره اوچتوالی نه دومره زیات مهربان سره دې دومره اوچتوالی نه دومره زیات مهربان صحیح ده کنه ګورا دا صفتونه ځان ځان لچې دي نو دا هم ډېر د کمال صفتونه دي خو چې دا را یو ځای کې او په الله کې جمع کېدل دای بیا بل کمال لی دای بیا بل کمال لی امام ابن قیم رحمه الله هغه ذکر کوي چې د عرش فرشتې دي دوه فرشتې یو آواز کوي او دوه بل آواز کوي وی دوه فرشتې دا آواز کوي اللهم نسبحک بحمدک اللهم انا نسبحک بحمدک اعلی حلمک بعد علمک نسبحک بحمدک اللہ منگا ستا صفت وایو ستا پستاین لگی آیو خو اعلی حلمک بعد علمک ستا پسبر پس دستا دا پوینا چه تا تا دا بنده گناه خم معلوم دیو بیام سکای صبر کای دا دوار جمع کیدل گران دیگه نا یو سڑه صبر کای غلطی و تا معلوم نی نسکای صبر کای خوچه دا چا غلطی و تا معلوم شی بیا صبر نکای اللہ تا زمان غلطه خی معلومی دیو سرد دی نسکای صبر کای او بلا فرشتا آواز کای چه اللهم انا نسبحو بکا بی حمدک اللہ منگستا پاکی وایو ستا پستای نبانده علا عفوکا بعد قدرتک علا عفوکا بعد قدرتک پا معافی ستا بانده پس دو قدرت ستانا اللہ چی قادرم دی او بیام سڑی تسکای معافی کئی اللہ قادرم دی او سر دو قدرت نا اللہ معافی کئی نو دا ایسی که ذکر که چی ربم دی مالکم دی او سر دینا الرحمن او الرحیمم دی الرحمن لوی دی مهربان الرحیم او مهربانی داغ خوی دی الرحمن الرحیم نرحمن او در رحیم فرق سدی رحمن او الرحیم از خودوار مهربانی توی چه مهربانی که اون که ذات او رحم که اون که ذات یو فرق دادی الرحمن آغا ذات ده مهربان مهربان ذات چه آغا عام نعمتونه کئی عام نعمتونه کئی او الرحیم خاص خاص نعمتونه کئی کمو خاص خاص یا ده دین نعمتونه دی آغا پارچا نکئی الرحمن ده دنیا نعمتونه عام ور کئی الرحیم ده دن نعمتونه آرچالا نور کئی یا الرحمن عام مهربانه کون که به دنیا کئی او الرحیم خاص مهربانی که اون که پو آخرت کی دل تا دنیا که مهربانی کری دی نو مسلمان لهم دوڑای ورکی کافر لهم سور کی دوڑای ورکی خو پا آخرت که با صرف مسلمان بانی مهربانی کی پا کافر بانده با نکی پا کافر مهربانی نکی نو الرحمن الرحیم دوی مدادان ویسا شخص مدد زلو لالی وی الرحمن الرحیم الرحمن چه آغا ورکول کئی چه کلتینا سوالو کی مهربان ده چه ورکول کئی چه کلتینا سوالو کی او الرحیم یغضب ان ترکت سوالهو که سوال تنکه نقصه کیگی رحیم آغا ذات توی چې سوال ته نه کینو سکیږي بوسه کیږي او الرحمن چې کله ته مو غواړي نو سکیږي در کوي الرحمن چې کله ته غواړي در کوي او الرحیم چې نه غواړي نو خپه کیږي داسې ذات ته درم الرحمن مهربانی کوونکې سره د دردونو نه سره د چانه د دردونو نه دنیا کې مهرباني کړې دي خو درد وسره دي ډوړای بخوري خو کې ډېره کڼو ریاکشن بدر باندې کوي او به بس کې خو کې زیاته ډېر کڼو خېټه بل کړلارې کوي نو ډوړای رحمتونه دي سره د تکلیفونو نه او الرحیم دا سه مهرباني دي چې هیڅ تکلیف پکې نشته دي آخرت کې دا سه مهرباني دي چې تکلیف پکې نشته دې ځای سره ولګه او شابه رب العالمین تربیت کون کرے تربیت لے کتاب را لے گلے دے تربیت لے سر را لے گلے دے کتاب الرحمن الرحیم الرحمن دا کتاب چی وای اوز دا کئے نو دا رحم دے خو سرد دردونو نا سرد کڑاونو نا کنے دے او گر اوز دا گرمی دا او منگا ناسیو گرمائی کی منگا ناسیو الرحمن نو دادا چه دا قرآن بیانه نوم سده تکلیف ته خلق و ارتباده را دی وی او دا قرآن پا ملک بانه قانون کهی نو خلق بدا سرسه کهی جگره کهی بمباره بدر بانه کهی نو دا رحمت سرد دردونو الرحمن و الرحیم دا سر رحمت چه ای که بیا دردونه نشته دا دی عمل نتیجه چه دل در کهی نو اگه که بیا درده نشته چه کلا دل دا دی قرآن سله در کهی دا دی عمل بدله در کهی بیا پا که دردونه نشته دی الرحمن الرحیم لوی ده مهربان عبید الله سندی رحمه الله و فرق ذکر کهی وی الرحمن الرحیم وی گورا یو ده مور می نی او یو ده پلار می نی تدربه هم چه تکره ده کنه ده مور می نی او ده پلار پا می نی کسی فرقی د پلار مینه دای چې زما د زوی د کمال حاصل کی اگر کده ته تکلیفي اگر کده ته سوي تکلیفي خود ته د څه حاصل شي کمال ا د مور مینه دای چې زما د زوی د پارامي بس د ته د تکلیف نه کده څه کمال حاصله کنا حاصله خود ته د څه تکلیف نه بس دی دی پارامو هر چې مور سو سار سو ګدینو مور می پاسوي خیر ده زه بس هر ډيري کړي دي زه پرې دوي دې دای می پاسه دی طالب چې تا کور تلل شي او دې سار امر نور رونا یا سو کو ته چې دې پاسه وای کنه مور ورته پیدا وي خیر دې می پاسه دې مدرسه کې ډیر منځونه کړی دې بیا بزان لوکي دا د مور مینه د مور مینه دای چې دته دې سنی تکلیف نی او د پلار مینه دای چې دې د کمال حاصل کی اگر کو ورته سي تکلیفي نو الرحمن الله وای چه کمال حاصل کا اگر کتا تسوی تکلیفی پا دنیا کے کمال حاصل کا اگر کتا تسو تکلیفو گرمی وا تکلیفو پس کلاک پرش بانده ناسوی خوب دل در تو ارسو خدا هر سسکا برداشت کا چه کمال تسشی او رسی نو الرحیم بیا با در بانده الرحمو کی چه بیا با پا کسا تکلیفو نی نو الرحمن الرحیم لوی دے مہربان الرحمن دام یو فرق دے الرحمن پلر کولو الرحمن پور کولو دے نعمتونو او الرحیم پلر کولو دے مصیبتونو مصیبتونو لری کئی الرحمن پور کولو دے نعمتونو نعمتونو ور کئی او الرحیم غمون سکئی لری کئی الرحیم بغمونو لری کولو دا صفت دا اللہ دے دا اللہ پشانت میں ربانا بل سوکو نشتا دی حدیث کے رازی یوزل نبی علیہ السلام یوزائی کے ناس تو مرغای رالا اگر تا اگر چکم بچیو نو اگر چون که دل اور دیر ور تا پمینہ باندیو او دیو اللہ جوڑای زرزر راڑا خلوکا تا که خدا چالے و براڑی صحابو تاریان اریان گوری نبی علیہ السلام اس ذہن راڑی چه دی خو مرغای تا مستغرق شو خواست نه چه دا اللہ نه غافل شی دا اللہ نه سی شی تربیت داسې ده داسې تربیت کوي الرسول المعلم داسې تربیت کوي او توي اتعجبونا لرحم ام الافراخ فراخها اتعجبونا لرحم ام الافراخ فراخها تاسو د دې مرغۍ درهم او د مینې ناریان شوي چې دا په خپلو بچو څومره مهربانه ده دې ناریانې کوي تاسو آیو ته آو نبی علیہ السلام اور تو فرمائل لاللہو ارحمو بے عبادی من رحم ام الافراخ فراخہا اللہ دے دین زیاد محربان دے پخپل بندہ بندے دے دین اللہ رب العزت پخپل بندہ سدے زیاد محربان دے نوار رحمان الرحیم دا صفت درہم او در رحیمیت دا قرآن کے اللہ رب العزت زان لثابتی او دا غیر نه نفی کئی چه دا صفت دا اللہ دے پا دا سی طریقہ بغیر دا اسباب و محربانہ ہے او زیادتی و ار طریقے سره محربانہ ہے دا صفت دا اللہ دے دا بلچا ندے لکہ سورة البقرہ آیت نمبر 163 وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد لَا إِلَاهَ إِلَّا وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لا اله الا هو الرحمن الرحيم ها غالا مهربان بل سوکنا ها مهربانی داغو خوی ده الرحمن الرحيم دارنگی سورت اعراف نهم سپارا سورت اعراف آیت نمبر 156 یوصل شپاق پانزوستم میانز آیت نوام قال عذابی اسیو بیه من اشاء و رحمتی و سیاد کل شای اوی اللہ عذاب زمان رسید لیر یوسیستا اسیو بیه رسوم از دیل را غچات چمی خواهشی ارادو کم و رحمتی و سیاد کل شای او میروانی زمان رسید لیر یوسیستا مہربانی میرا سیدر داری اوسیستا سورۃ انعام آیت نمبر 12 دولسم قل مما فی السماوات والارض ورتوا چال دیا غاج باسمانو کی اوسما کی قل ورتوا للہ یا کی واد اللہ لرا کتب علی نفس الرحمہ مقرر کردا بزان فلبانی مہربانی پا اول زل مہربانی اللہ کی نامن له وجود را کول مهربانی ده کنه دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان رحمتي سبقت الا غضبي زما مهربانی زما په غوسه مخ کې ده څه مطلب زاول غوسانو کوم اول مهربانی کوم او مهربانی به ایواز کوم مهربانی به بدل کوم او غضب الکم چې بنده د غضب کارو کی اسنه کې الله غضب چې بنده د غضب کارو کی او مهربانی په مفت کې کې مهربانی هستی که نوزه کوئی چه کتبه علا نفسه الرحمه ام دا صورت آیت نمبر 45 و اذا جاک الذین یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علا نفسه الرحمه و تو آیا سلامتی آب تاسو بچوی تاسو فتنونا چه قرآن خوال را لئی کتب ربکم علی نفس الرحمہ لیکل دا رب ستاسو بزان فلبانی مربانی پا والزال مربانی لیکل دا اللہ و قرآن نصیب کی دیتا الرحمنو علم القرآن نارنگی سورت مومن فرشتی اموی چه اللہ مربان دی آیت نمبر 7 والذین آیا ملون العرشا الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يستغفرون للذين آمنوا أو بخن غوار مؤمنان الله ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما ورب زمنگا رسیدلی تا آر یوسیز دا پا مهربانای که هر یو سیز ده مهربانه که رسیدلی ربنا وسطا کل شه رحمتا و علما نو الرحمن الرحیم دام دا چه الرحمن مهربانه که اون که چه کل خلق موجود شو او الرحیم مهربانی خوی ده یعنی که مرحومین نین ام اللہ سده مهربانه مهربانی خوی ده یعنی همیشه مهربانه کهی نو الرحمن او الرحیم مهربان ده او مهربانی ده اغو خوی ده بس کهیه نا بس کهی نخپل مهربانه الرحمن الرحیم مهربانه ده او مهربانی ده اغو خوی ده یا ده امو مهربانو والا او ده خاصو مهربانو والا مالک یوم الدین مالک ده دورازی ده بدلی واقدار ده دورازی ده بدلی الحمدللہ صفتون ربط وائے مناسبت الحمدللہ صفتون آدھو خدای توب دے یو اللہ اولی زکا چھ رب العالمین آدھو طول عالم تربیت کئی نو زکا والا صفتون او آیا یرا غبا دیر زوروری پچا برحم نکئی وینا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بیاوی زسڑیا دیر لوی میں ربان دے چس کونو صحیح دے گنا چس کونو کو بنو بس میں ربانی بکئی آخر کے بید ماپای کلم راکا گی وینا مالک یوم الدین مالک دے دورا دے بدلے سلاسی بابا ہوئی وی تو اگر وائز شنی دی او رحیم استو بجا استو رحیم استو غفور استو ولیکن غور کن در وصف قهار که ازی غور دل دانا دونیم استو وی تا با دوستاز ناوری دلی چه اللہ مهربان ده یقینی ده شک نشتا چه اللہ سده مهربان ده ولیکن غور کن در وصف قهار لیکن سو چکا دا اللہ پا یو صفت دا قهار که ازی غور دل دانا دونیم استو چه دی غور دا وجنا تو اخیار دلو پا میاز دو دائی کی گی چه دا سوچو کی چه مالک یوم الدین واقدار ده دورا ده بدلی مالک واقدار اختیار من دا پا خلق و رد کئی چه غیوی منگ با پلانکی اخلاسی منگ دا پلانکی لمن نیولی دا او بس کورو بے راکا گو بے سراوینا راکا گی بده مالک یوم الدین مالک دورا ده بدلی اختیار دا اللہ ده نه ده بابا ده نه ده پیر ده نه ده فقیر ده نه ده پیغمبران ده نه ده اولیاو ده پیغمبران طول آغا زی که ده اللہ محتاج طول انبیاء آغا با ده اللہ محتاجی سوک با کس نمی آرد که آج آدم زنن ده هیچ چا اختیار نیشتا ده چه آغا زی خبرو کی ده خبر اختیار نیشتا ده آغا زی مالک یوم الدین واقدار ده دورا ده ده بدلی نورت پس بات قاریم ده پا زور سفارش بانده فلانکه و من خلاس ای فلانکه و من خلاس ای نو پاقی سفارشونو بانده را دو نوم کهی چه نا سفارش با اللہ دی اجازت نرستوی چه اللہ اجازت او کی چاہتا چه زا او که دا فلانکی دا پار سفارش نو او با کی درلا او که اللہ اجازت نی کرده نو سوک سفارشونو کوله نشی ندی وجه نا قرآن که با انشاءاللہ نشاندهی منگو کو چه دو قسم آیتونو برازی زنو زاینو که به سفارش ثابت کردی او زنو زاینو که به سه کردی نفی کردی رد کردی بی رضیم دا مطلب ده چه که می رد کردی وال مشرکان و سفارش چایی به زور سفارش وی او چه که می ثابت کردی نو آغا سفارش چه اللہ اجازتو کی نیکانو بندیانو تا عالمانو تا حافظانو تا شهیدانو تا عجیانو تا پیغمبرانو تا دی تب اللہ اجازتو کی چه زی که چال سفارش کوئی نو کئی پاغی عقیده بانده رد کی مالک یوم الدین مالک ده دورا دیده بدلی مالک ده دورا دیده بدلی او ده والا ذکر کرا رز ده بدلی پک ذکر کرا چه ده توحید فایده معلومه شی چه تاخو الحمدلله وی صفتون ده اکرل خود ده فایده با کل معلومی گی ده فایده با قیامت که معلومی گی از دین بدلی تویل کی گی دین بدلی توی کما تو دینو تو دان دن نا هم کما دانو چه سنگ بدلی نو آغا شانتی چه سنگ دی را سرکر دی آغا شان بو سرمن کو نو بدلی تولی کی گی نو مالک یوم الدین ده قیامت در از تصور تقریبا ډیرو دینونو کې وو. یهودیانو نصارام قیامت مانو، خو هغه قیامت نه مانه چې کوم قران وای. قران وای التن عمل باندې بکیږي. الته خبره ده صدا نه عمل لا، او غیب وای په باباګانو بکیږي، په سفارش باندې بکیږي. نو هغه شانتی نه مانه، بس کزان د جنت ټیکادار مانه، قانون مسله نه منلا. عبد المطلب د نبی علیہ السلام نیکو او خيار سره یو ورځ یو بادشاہو داغه د مرګ خبر را ورسید مکیتا. مکیتا خبر د مرګ را ورسید، عبد المطلب وی وی په خپل مرګ مړ دی که چا وجل دی، په خپل مرګ وی مړ دی که چا وجل دی. هغه وته وی او چا وجل نه دی، په خپل مرګ مړ دی. او وی ښه وی دومره لوی ظالم او په خپل مرګ نه دی مړ، په خپل مرګ مړ دی چا وجل نه دی. نو وی وی وی عالمو ان بعد اليوم يوم يجازى فيه الظالم. زما عقیده ده په دې باندې چې د نن نه وروسته یو ورځ شته دی چې هغې کې به الله ظالم لسه ورکوي، بدله ورکوي. یعنی په کار وه چې دا ظالم چا وجلې وي، دا خو لوی ظالم و، نو دی د چا د لاسه مړ ولې نه شو. خو معلومیږي چې د نن نه وروسته سبا شته دی چې هغې کې به الله څه ورکوي، بدله ورکوي. عالمو ان بعد اليوم يوم يجازى فيه الظالم، چې هغې کې به الله ظالم له بدله ورکوي. کتاب الخراج کې امام بو یوسف رحمه الله هغه هارون رشید باچا ته خط لیږلی و، داسې جج داسې جج هغه قاضی القضات و، نن سبا چې ته چیف جسټس وی، هغه چیف جسټس و، قاضی القضات و. خو بادشاہی جج د جج عہده یې په دې شرط قبوله کړې وه چې باچا ته وي سار به اس راولي زما د کور مخې ته، ته په خپله او زه په هغې اس باندې سوریږم او واګې به نه وي، بیا ما د قضاوت کورسای را رسای، بیا به اس ابوزي نو بار به ودرای، دا به نوکر نه کی، دا به ته کوې. داسې بادشاہ داسې قاضیانو دی وی وی امام یوسف رحم الله چې سملای ته تلی و، هغه یې سملای ته تلی و، خو د بادشاہ نوکر نو، بادشاہ یې سو نوکر، داسې لاړ شه مونږ به درته ګلونه خپو ته واچو. داسې ورشه وایه، نو هلته ته لاړلې او د هغه په نیت دینیتو تړون تا څه وکړل وایه. داسې و امام بو یوسف رحمه الله هغه بادشاہ ته خط ولیکه، بادشاہ ته، هارون رشید بادشاہ ته، هغه ته وایي وی خبره واوره، فإن ديان يوم الدين يجاز الناس بأعمالهم لا بأحسابهم وأنصابهم. خبر اوروي د قیامت درزه بادشاہ چه ده کنا، فإن ديان يوم الدين د قیامت درزه بدلی ورکون کې چه ده، نو هغه يجاز الناس خلق له بدلی ورکی، بأعمالهم لا بأنصابهم وأحسابهم. اغه با پا عمل بدلا ورکی، پا نصب او پا شرافت بدلی نه ورکی. هارون رشید بچاته کتو های چه زد قریش و قبیله ما او دای ما آغیم پا دی بانده نخلاسیگی چه سود عمل او عقیده برابر ندی. بچاته وی داسه مالک یوم الدین، مالک ده دوره ده بدلی او ده روز ده بدلی ولی خاص کرا. او سولی اللہ مالک نده، وی قیامت که اللہ مالک تنو، اللہ خوص مالک ده. خدا زکا چندن خلق دعوه کئی وی زه د پټی مالک ما، زه د کور مالک ما، او زه د ملک مالک ما، او د ملک اختیارات زما دي. وای کنه وای په اختیارات سری زما دي، او زه چې کوم بل پاس کوم هغه بس کیږي، پاس کیږي با بل څوک د چا وس نشته. پرغون نو ویلی انا ربکم الاعلى، د چا وس نشته چې زما بل مسترد کی. فرعون می په زما د بل مسترد کوون کې بل نشته دی. دا د نننه زمانه فرعونم دا خبره کوي چې زمونږ د وینا جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہم چې کم دنو اس طرح اس طرح آپریشن کریں گے. نہ وہی کہنا چې زمال مخ و ان کے سو کو نشتہ دے واشتے دلا شتے دلا پتا بولے گی وائی کہ خیر وکایم من قریت اہلکناہم فلا ناصر لہم وکایم من قریت ہی اشد قوتا من قریت کلت من قریت کلتی اخرجت کا اهلکناهم فلا ناصر لهم. الله شته کنه، الله به راونی، الله دې په خپل قهر او غضب باندې وي، الله دې ترمه ترمه او بسمی بسمی کی، الله دې په خپل مرګ نه وجنی، وجنی خو به وجنی او راز، خو الله دې ترمه ترمه او ډوکی ډوکی والو زی چې مسلمانان یې ودردول نو مالک یوم الدین نن خو خلق داوی کوي کنه او د قیامت پرز باندې با الله رب العزت आवाज وکي زمکه له بجړق ورکی اسمان له بجړق ورکی وای با اینا الجبابره اینا ملوک الارض اغه زوراور سوشو اچ ځان ته به زمویل چې مال سوک مخانی شیواله اینا ملوک الارض اغه زمکه واکداران سوشو وي سورت مومن کی بیا ذکر کئی لیمان الملک الیوم نند چا حکومت تے اسوک بنی چون بنخی جی چون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سوک بچونم نشی کولے اللہ رب العزت پا بخفل ہوئی للہ الواحد القہار یکی واحد دا اللہ حکومت نند بل چا حکومت نچلی گی دا صفت دا مالکیت دا یواز دا اللہ دے دا اللہ زان لثابتی چھ مالک یواز سوک دے اللہ او دا غیر نے نفی کئی قرآن کی گنو زائلو کے اللہ رب العزت دا صفت زان لثابت کر دے سورة مائدہ یو سو آیت نوم سورة مائدہ شپاگم سپارا آیت نمبر واللسم آخر آیات کی ہوئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لدے اختیار دے براہ دکھتا آس جمعی عزدی دوارو کیری ورپسی بیاو یت لسم کے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لے اختیار دبر او دخکتا دارنگی سورت انام آیت نمبر دو لسم دیار لسم قل لمن ما فی السماوات والارض و تو آید ازمک آسمان کی جسی دی و داد چا دی دیار لسم کی ہوئی و لہو ما سکن فی اللیل و النار اختیار دا غص چشپا کی آرام کی و درز گردی و دا طول اختیار دی دا اللہ دا بلچا اختیارات نیشتا اختیار یواز دا اللہ دارنگی واللسم کی بیاوی ویمسد کاللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ کاللہ دل تکلیف در کئی نیشت داغی لری کون کے بید اللہ نا ویمسد کا بخیر فوالا کل شین قدیر او کورسی تا تخیر واغا اللہ ری پارسیز بان قدرت والا قدرت او اختیار یواز دا اللہ دے دبل چانہ دارنگی آیت نمبر 57 کی ہوئی ان الحکم الا للہ یا قص الحق وہ خیر الفاصلین نرے اختیار دے فیصلے مگر دا اللہ اختیار دے فیصلے دے چا یو اللہ دارنگی آیت نمبر 62 کی ہوئی دوش پیتم کی آلا لول حکم خبردار واوری واوری آگے اللہ لے اختیار دے فیصلے آگے اللہ لے سکن تولے صاحب علا لہو الحکم وہو اسرع الحاسبین سورة قصص کی ہوئی شلم سپارہ سورة قصص وربکا یخلق ما یشاء و یختار آیت نمبر 68 اتش پیتم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ رفتا پیدا کیا چو غواری او اختیارم دا غده دا بلچا اختیار سبحان اللہ و تعالی اما اشرکون ما كان لهم الخیارا نشتے چرے چرے مخلوق لس اختیار او یعیم کیوئی وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او اختیار دا فیصلو اگر یواز دا اللہ دے دبل چانا اتا تیم کی بیاوی لہو الحکم و الیہ ترجعون مالک یوم الدین مالک دے دورت دے بدلی میں آواز اغنا جو تنو غار دبل چانا نا فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی اول صفتنا دا اللہ رب العزت ذکر کولا پنزن امنا دا اللہ رب العزت بیان شو اللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او ساجزی دا بندہ پا پنزو صفتونو باندی عقیدہ جوڑا کا نوچے پاس ددائینا تیو عمل کئی نو آغا عمل با دی اللہ تا قبولی آغا عمل با اللہ تا منظوری او کا عقیدہ دی برابر نئی او عملونا کئی صدقات او خیرات کئی نو دا عمل دی بیکار دی تا پزڑا کے او عقیدہ کے دا اللہ رب العزت یو والے او دا اللہ رب العزت عصمت او دا اللہ دا مخلوق دا صفتون فرق اغا موجود نو نبیاد دا عمل فضل لے او عمل دے بیکار دے نو اول بیان دا عقیدے ہو او اس بیان دا عمل ایاک نعبد بیا عبادت گران کار دے ندا عبادت سر ترسول او دا پورا کول بغیر دا اللہ دے امداد نکی گی نا دا اللہ نے امدادو غوڑا ایاک نستعین امداد غوڑے او سوال دا اللہ نہ کئے نو دا سبا کئے دا غی او غٹ شاخ ذکر کئی اہدنا الصراط والمستقیم غواڑی دا اللہ نہ نو نی غلار او پاغیبا نکلا کئی دل اغواڑا نیغ الار کم دا نیغ الار لگ وضاحت او تشریح کئی صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نیغ الار دخو خلق الار دا اول عاجزی دو بندہ ایاک نعبد چه اللہ یکی آواز استا عبادت کو دبل چانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی لکل شئین لبابن ولباب القرآن الحوامیم وسرها هذه الكلمة فادعوا الله مخلصين له الدين دار یو سیز یو خلاصاو نچوڑی ولباب القرآن الحوامیم دا قرآن مجید نچوڑا خلاصا اغا اغا او سورتو ندی چه بسر داغی که حامیم راغل دی او بیا دا حوامیم و راز او نچوڑا خلاصا آغا دا فدعو اللہ مخلصین له الدین آغا دا سورت فاتحہ ہم ذکر کی ایاک نعبد چیک کی آواز استا بندگی کو او یواز اللہ استا نمداد غوارو ایاک نعبد دے اول جملے تشریح و وضاحت یواز اللہ ستا بندگی کو دبل چانا نخص قبل عبادہ ولا نعبد غیرک اللہ یک یواز ستا عبادت کو یواز ستا بندگی کو دبل چا نکو دا ویل عام و مشرکانو اغیم دا اللہ بندگی کولا دا اللہ بندگی کولا سورہ توبہ کی وضاحت رازی جمعتون جوڑول خیراتون کول خیراتون کول جمعتون جوڑول منزون کول و عبادت یواز اللہ لنو اغا عبادت قبول نو ذکر چه اغا عبادت یواز دا اللہ نو اغی کی ورسر غیر صدارو مسلمان آواز داده چی ایاک نعبد یکی آواز اللہ ستا بندگی کو دو بلچانا دا دو بلچانا دا دی ایاک دا مخک کولو وجہ دا دا تک اصل کیو نعبدو کا دا کابزر کئی پی رامخ کی کو ورستو او کئی رامخ کی معلوم شو چی دا دیر ضروری ہو دا ډیر ضروری وو د دې وجه رامخ کې کو نو ای یا کنا عبد یک یواز ستا بندگی کو عبادت کو د بل چا نه عبادت ستوي او دا د سنا جوړ دی او پسو قسمه دی مختصر لن لن وضاحت کو عبادت ستوئی دسن اجوڑ دے او پسو قسم دے مختلف معنی دے عبادت عالمان کئی عبادت وی غایت التذلل والخشوع انتہائی عاجزی دا بندہ اللہ لا چھ داغے نرو رضیات عاجزی نہیں انتہائی عاجزی دا اللہ رب العزت دا پارا. اب یا کب منس پا طریقہ باندی او کبیا دروجی پا طریقہ باندی کده تلاوت پا طریقہ باندی کده دعوت او د بیان پا ذریعہ باندی. موٹر بند کا. د دعوت او د بیان پا ذریعہ باندی حکم مکمل عاجزی دا اللہ رب العزت غایت التذلل والخشوع دیر زیات عاجزی دیر عاجزینم اغا عبادت تے. امام ابن قیم رحمہ اللہ دا عبادت وضاحت کی دار عبارت استاذان نقل کی جواہر القرآن حضرت شیخ رحمہ اللہ اغیم نقل کرے او دار عبارت امداد الاحکام کی ظفر احمد مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اغیم نقل کی چه عبادت ستا وی اغی وی هی الاعتقاد بأن للمعظم سلطة غیبیة نا للمعظم تکے زمونگ دو استاز نیلوی صاحب رحمہ اللہ دے امام ابن قیم رحمہ اللہ خپل تکے دے بأن للمعبود دے و نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرمائل چھتے عبادت تعریف کئے عبادت پکی بیار آوالے نو دا طالبان و تاخذ دا محدود وی پاحت کے تعریف المجهول بالمجهول پیستاس و کور کم زیده پی سوری غر تا مخامخو پی سوری غر کم زیده پی زمون کور تا مخامخو پی دا دوار کم زیده وی او بل تا مخامخو. نو دا تعریفی عبادت ستا وی چه معبود لی نو زا عبادت نو پی جنم نو معبود بسو پی جنم دیو جن آغی با فرمایل چه خلط کداده بے ان للمعظم. اگر چه تاسو لے جواب درزی چه لغوی استلاحی با او کئی فرقونا چه او کئی لغوی دے او بلکہ استلاحی دے و بے ان للمعظم سلطتن غیبیتن بریکٹ کے اے فی العلم والتصرف اے فی العلم والتصرف یقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. عبادة دسنم دي ويدا يقين فخول چزد جائزات كوم او چالا تعظیم کوم چالا خدمت کوم ندل او غلبه ده.